Halo, o 10:45. Oraz na audycję. Trójkowa filmowa. I wszystko wszędzie teraz. Katarzyna Borowiecka. I Ryszard Jaśmiński. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 19 listopada, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska zdegradowana w Lidze Narodów przegrała 1-2 ze Szkocją. O 11 protest pielęgniarek w Warszawie, chcą wyższych wynagrodzeń. Po odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS zapowiada odwołanie od decyzji PKW. Kibice załamani porażką polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska przegrała ze Szkocją 1-2. Fani polskiej reprezentacji wskazywali na słabe przygotowanie mentalne polskich piłkarzy. O, słabiutko. Odpadli z sił w końcówce. Niestety. Katastrofa. Różnica mentalu. No. Szkocja remisuje i chce jeszcze grają, żeby strzelić kolejną bramkę, a my się kładziemy. Nie potrafimy wykorzystać tych sytuacji, no. To tak samo jak kiedyś było z Niemcami, że wszyscy grają w piłkę, a na końcu i tak Niemcy strzelają bramkę, nie? I wygrywają. Tak samo było dzisiaj z nami. Może w końcu zwyciężymy coś, ale nie poddajemy się zawsze z naszą reprezentacją do samego końca. Polacy, nic się nie stało. Porażka ze Szkocją oznacza dla polskiej reprezentacji spadek z najwyższej dywizji rozgrywek Ligi Narodów. Trener Polaków Michał Probierz po przegranej oświadczył, że nie zamierza podać się do dymisji. Mam pomysł na tę drużynę, mimo tego wyniku idziemy w dobrym kierunku, powiedział. Pielęgniarki jadą do Warszawy, będą walczyć o lepsze płace. O 11 rozpocznie się ich protest. Głównie będziemy bronić naszego projektu obywatelskiego, żeby poprawić ustawę dotyczącą minimalnych wynagrodzeń, która jest bardzo krzywdząca dla naszego środowiska i powoduje ona to, że 66% pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia zarabia najniższe wynagrodzenie zasadnicze, które w tej chwili brutto wynosi 6700 zł, więc na tak zwaną rękę to jest 4,5 tysiąca. Powiedziała wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Dorota Ronek. Pielęgniarki zamierzają złożyć petycję do premiera. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za ubiegły rok. Partia może w ciągu 7 dni odwołać się do Sądu Najwyższego i, jak mówią posłowie PiS, stanie się to niezwłocznie. Według Mariusza Goska decyzja PKW to próba zagłodzenia największej partii opozycyjnej. My teraz już praktycznie będziemy się utrzymywali z tego, co wpłacą Polacy, no bo jeżeli tych środków jeszcze nie będzie wystarczająco, wiem, w jak trudnej sytuacji to będzie następowało, no to w tym momencie naprawdę no to jest decyzja skandaliczna. Jest to polityczne uderzenie, zagłodzenie największej partii opozycyjnej, próba zagłodzenia, bo ona będzie nieskuteczna, próba zagłodzenia największej partii opozycyjnej w Polsce. Jeśli orzeczenie PKW się uprawomocni, partia może utracić subwencję, to 75 milionów złotych. Błyskawiczny wzrost wypłat zasiłków na remont lub odbudowę domu po powodzi. Chodzi o pomoc do 200 tysięcy złotych. Rano łączna kwota wypłaconych zasiłków remontowo-budowlanych wynosiła 106 milionów złotych. Po południu było to 2 razy tyle. Minister do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński mówił wcześniej, że tempo wypłat zasiłków na remont i odbudowę domów jest niesatysfakcjonujące. Poinformował jednak, że kolejne pieniądze są przekazywane wojewodom. Właśnie mam potwierdzenie, że z Ministerstwa Finansów popłynęło prawie 100 milionów złotych dla Kłodzka między innymi, dla Dolnego Śląska. Teraz te pieniądze muszą pilnie trafić do ludzi. Wojewodowie wiedzą, że to jest kwestia być albo nie być. Po południu burmistrz Kłodzka Michał Piszko powiedział w Polskim Radiu, że na konto miasta wpłynęło 13 milionów złotych na pomoc dla powodzian. Podkreślał, że pieniądze pozwolą na wypłatę zasiłków dla 140 rodzin. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze wystąpił w słynnym Auditorium Parco della Musica w Rzymie. Koncert odbył się w ramach obchodów Święta Niepodległości. Auditorium to ogromny kompleks z amfiteatrem i 3 salami koncertowymi zaprojektowany przez Renzo Piano. Występują tam najsłynniejsi artyści świata. Koncert poprzedziło spotkanie w kuluarach. 2000 gości, głównie Polaków mieszkających i pracujących w Rzymie, przywitał ambasador Ryszard Sznep. Jestem dumny z tego, że wróciliśmy do demokratycznej rodziny Europy. Dzisiaj jesteśmy w tej najlepszej rodzinie. Będziemy razem słuchając, cieszyli się, że żyjemy w niepodległej, wolnej i demokratycznej Polsce. Mazowsze przyjechało do Rzymu w pełnym 160-osobowym składzie. Występ, znakomicie przyjęty przez publiczność, rozpoczęła pieśń napisana przez Wincentego Pola. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Są ostrzeżenia przed oblodzeniem na południu i południowym zachodzie. Na drogach i chodnikach może być ślisko. W nocy na południu przy gruncie temperatura spadnie do minus 3 stopni. W całym kraju możliwy deszcz ze śniegiem bądź śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bukalski. Linia nocna. I zapraszam. Mam fajny temat do rozmowy. Cudowną muzykę przygotowałem. Zaraz zaczniemy, a jeszcze Ela Różycka. Dzień dobry. Darek Pieruk. Dzień dobry, dziękuję, że jesteście. No i zapraszam Państwa, ale za chwilę powiem, o co chodzi. Na wszelki wypadek, 2 2 7 3, już się przygotujcie, bardzo proszę. I ta piosenka coś w rodzaju mocnej czarnej kawy. He was going down to Geneva, give him a helping hand. Van Morrison oczywiście, ale jest jeszcze jeden bohater tej piosenki, ukryty, dosłownie i w przenośni, Vince Taylor. No tam w tej Genewie żyje, żył wtedy, ale nikt o nim tam nie słyszał, to okropne. Vince Taylor to była kiedyś gwiazda, no może nie największa, ale jednak była, ale zapomniana. Ja wybrałem takie piosenki, które oddają sprawiedliwość takim zapomnianym ludziom i to się jakoś wiąże z tematem tej rozmowy. Mam nadzieję, że zaraz porozmawiamy. Poopowiadamy sobie historie swoje, podzielimy się nimi, bo chodzi o wartość, takie słowo podstawowe, wartość i docenienie czyjejś wartości, ale może nawet bardziej docenienie swojej wartości. Czym ona jest? Jaka? Czy to jest to, kim jesteśmy? To, czym się zajmujemy? Czy to jest po prostu wartość rynkowa? Tyle, ile nam są w stanie zapłacić jacyś inni ludzie? Czy chodzi o coś więcej? No właśnie, i to chyba najważniejsze. Czy my się czujemy ważni? Czy my się czujemy docenieni przez innych? Przez siebie? To nawet może ważniejsze. No to jest wiele pytań. Jestem ciekaw, co państwo powiedzą. Jakie historie państwo opowiedzą dzisiaj? No to może idźmy w tę stronę. Jest taka piękna piosenka. Uważam, że ona jest znakomita. Są takie piosenki, które owiewa nim geniuszu. Tak nawet myślę, tak bym powiedział. No i tak mówię. Wielki mały człowiek. To jest moim zdaniem jedna z takich piosenek i też jest na temat. Właśnie wielki mały człowiek. Jedno i drugie tutaj jest. Wielki mały. Ta gra między jednym a drugim. Tym poczuciem czy niepoczuciem własnej wartości, tym docenianiem przez siebie, niedocenianiem przez siebie może, tym docenianiem czy niedocenianiem może przez świat. To posłuchajmy. Pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, o, o, o, snów. Wielki mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak pan. Wielki mały człowiek, prorok lepszych dni, niepewnych spraw, kobiece swej. Dobry Boże, Ty go Bardzo piękne, zasłuchałem się. A teraz chciałbym Państwu coś przeczytać. Pan Marcin pozdrawia. Dziękuję, panie Marcinie. To jest naprawdę niezwykłe, bo mamy takiego słuchacza, pana Marcina, który zawsze czeka. Wysyła mail, jestem ciekaw tematu. Pozdrawia, więc ja też pana pozdrawiam. To jest ogromnie ważne, takie docenienie właśnie. A propos, o tym będziemy rozmawiali. No i teraz coś takiego Państwu przeczytam, co otwiera oczy, jak sądzę. Znalazłem ten cytat w książce, to jest dwojga autorów, Gabriela Rosen-Kellerman i Martin Seligman. Seligman, to Amerykanin, wybitny, on jest znany, no, to jest gwiazda wielka, twórca psychologii pozytywnej, Umysł jutra. I to tam jest ze dwa lata temu ta książka wyszła. I w tej książce znalazłem coś, co otwiera oczy. Ja to Państwu przeczytam i to jest a propos. Może od tego zacznijmy, to opowieści o wartości. Znalazłem ten fragment, już czytam. Jest taka filozofka, która się nazywa Rebecca Goldstein. Napisała książkę Mind and Body Problem. Problem ciało-umysłu. I ona pisze tak. Uwaga. Jeśli organizm, jakikolwiek organizm, miałby możliwość wyartykułowania, czym jest jego najgłębsza motywacja, która wyprzedza wszystkie pozostałe, będące siłą napędową wszelkich działań, ucieczki, ukrywania się, wędrowania, atakowania, spółkowania, to powiedziałby, że chodzi o przeświadczenie, że jego egzystencja, przetrwanie i rozkwit były ważne. No i podkreśla to autorka, miały znaczenie. Prawda? To niesamowite. Moim zdaniem to jest odkrywcze. Że to jest na poziomie podstawowym. Ważność. Że to jest ważne, że moje życie jest ważne. Takie po prostu jest. Samo w sobie jest ważne. I to jest jedna rzecz. I Goldstein nazywa to instynktem ważności. I autorzy tej książki, o której powiedziałem, jeszcze komentują krótko, mówiąc tak, pisząc tak. Ważność definiujemy jako poczucie, że możemy coś zmienić na świecie, zostawić po sobie jakiś ślad, że nasze starania nie pójdą na marne. Czyli tu chodzi o sens. No skoro jest to poszukiwanie sensu obecne na poziomie komórkowym, no, że gdyby ameba mogła mówić, to by też to powiedziała, według Rebeki Goldstein. Każdy organizm, jak ona twierdzi, właściwie to otwiera oczy, prawda? Że to nie jest wymyślone przez Arystotelesa, Kanta, etyków, że to nie jest historia dla pięknoduchów, te wartości, to poczucie sensu, tylko to jest zakodowane głęboko, że to po prostu jest i tyle. I to jest jedna rzecz. Dla mnie to jest odkrywcze. No i druga rzecz to jest to, czy to doceniamy. Co z tym robimy? Co robi z tym świat? Czy on docenia to, co ja daję światu? Kim jestem? No po prostu jestem, bo jestem. Taki jestem albo taka jestem i tyle. No ale też jeszcze druga kwestia. Czy ja to w sobie doceniam? Czy ja to w sobie widzę? I jeszcze dalej. Pozwolą Państwo taka salóweczka. I w tym poczuciu wartości autorzy się odwołują do Greków starożytnych i mówią, że są dwie rzeczy. Jedna to jest arete, jak Grecy mówili, to znaczy taka wewnętrzna wartość, takie poczucie, że ja coś, że ja jestem okej. To jest takie wewnętrzne. A drugie to jest kleos, Grecy mówili, to chodzi o to, że świat we mnie widzi kogoś, kto jest okej i coś wnosi światu. I to są te dwie rzeczy, które też, no, jeszcze dalszy problem, prawda? Po pierwsze docenienie tego, że ja to robię, ja to mam, ja taki jestem, ja taka jestem, a druga rzecz, że właśnie to świat jeszcze ma z tym wielki problem, bo pewne rzeczy preferuje, pewnych nie docenia kompletnie, pomija i tak dalej, i tak dalej. I tu trzeba naprawdę mieć duże poczucie własnej wartości, już teraz tak upraszczam, no żeby się temu oprzeć czasami, prawda? Że może ja jestem nic nie wart. Bo w ogóle chyba nas nauczono wytrzymywać, że mamy wytrzymać, że mamy dać radę. No jak to się... A, no dobrze, ale to się już zaczynam. Solówka trwa zbyt długo. To może oddam głos pani Małgorzacie, która napisała tak. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Bardzo chciałabym wierzyć, że każdy człowiek ma niezbywalną wartość, dlatego że tu jest i jest człowiekiem. Kropka. Jednocześnie, jak zły duch, powraca do mnie myśl, że jeśli się nie pracuje, nawet z powodu niepełnosprawności, ma się niestety niższą wartość. Ta wiedźma, niepełnosprawność, w ogóle jej poczucie u mnie obniża. Smutne, ale co poradzić? Czy czuję się jednak doceniona przez pana, bo czyta pan moje maile na antenie? Dziękuję. Dziękuję pani Małgorzato za te maile. Z radością je czytam. Czy z radością? No to jest, no trudno powiedzieć, no zagłosowałżyłem. No z radością, że jesteśmy razem, że pani mi zaufała, ale no to nie jest wesoły mail, prawda? Ale myślę, że też tutaj jest ważne to, żeby ktoś to zobaczył jednak, żeby ktoś to docenił, to co mogę dać światu, co daję światu, nawet samym swoim istnieniem, albo tym, że coś robię takiego fajnego, co no to po prostu robię, no i tyle. No dobrze, to się rozgadałem. Czekam na Państwa. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl i pozdrawiam panie Elżbiety, bo mają dzisiaj imieniny. Anna Różycka też. Ale wszystkiego dobrego. Zapraszam Państwa. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I told words are all carried away. set my mind. Can't instruct me or conduct me, just use up my time. I talk to the wind. Crimson oczywiście i to, nie wiem czy takie, to jest oczywiste, ale teksty, wiele tekstów napisał im Peter Sinfield, który niedawno umarł. No i właśnie to w tym kontekście, to jest, no ktoś został zapamiętany, coś po sobie zostawił. To jest związane, ta wartość, czy też ważność, tak to nazywa Martin Seligman, to jest coś związanego z poczuciem sensu. Niedawno zmarł także bardzo bliska mi osoba, profesor Wiesław Łukaszewski, wybitny psycholog. On był naszym gościem tutaj w Trójce kilka razy. Miałem takie szczęście i zaszczyt być w bliższym takim kręgu Łukasza, tak na niego mówiliśmy. I to jest a propos tego, o czym mówię. To znaczy coś zostaje jednak po człowieku i na przykład ja będę zawsze pamiętał to, co on mówi o podobieństwie. Co Łukasz mówił, pisał o podobieństwie, bo to też jest takie otwierające oczy. On mówi, przeprowadził, robił nawet tak zwane projekty, ja nie lubię tego słowa, ale niechże tak będzie. Chodzi o to, że pytał dzieci, bo to akurat się działo w szkołach, tam gdzie te, na przykład tam były romskie dzieci w takiej szkole. I pytał dzieci i jego współpracownicy, w czym ty jesteś podobny do tego kolegi. Podobny, bo skrypt różnicy mamy natychmiast. No i to jeszcze jak ktoś nas na siebie poszczuje, no to już w ogóle możemy się tam, prawda, nie wygrzebać. No mamy to w Polsce dzisiaj przecież. A podobieństwo też to mamy. Tylko trzeba trochę się bardziej postarać i zapytać siebie, w czym jesteś podobny do tego kogoś. I pamiętam, że Łukasz zrobił takie badania. Wnikło z nich to, zadał pytanie. Wtedy prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski. I zapytał, w czym pan, pani jest podobna do prezydenta Kwaśniewskiego. Ja się tak śmieję, bo już znam wynik tych badań, tych odpowiedzi. Wiecie, jaka najczęściej odpowiedź padała? Niczym. Jestem w niczym niepodobny, w niczym. No jakże w niczym. W setkach cech prawdopodobnie, jakby się tak zastanowić. No i to jest bardzo ważne, żeby tak spróbować myśleć o świecie. No i właśnie tego uczył Łukasz, czyli profesor Wiesław Łukaszewski. No to jest ta ważność, to jest ta wartość. No ale to mówię o wybitnym uczonym, o profesorze, ale no pytam państwa o to, jak wy się czujecie z tym. To może będę kontynuował, ale właściwie nie ja, tylko Michalina, bo Bieńko, nasza koleżanka redakcyjna, która pisze piękne listy. Pisze te listy za 15 druga. Ja ich najczęściej nie zdążę przeczytać, ale sobie je potem zachowuję. No i potem do nich wracam i właśnie chcę wrócić, bo to jest na temat. Michalina, jakbyś pisała w pół do drugiej, to by było lepiej. I też apel do państwa, żeby państwo też jak dzwonicie, to może już teraz albo trochę później, ale nie tak za 15 druga, bo potem to się zatyka linia i moje możliwości poznawcze. No to posłuchajcie, a propos ważności i wartości. Spotkałam w Berlinie artystkę, kompozytorkę, która na gwiazdkę dostała od chłopaka klarnet i postanowiła zacząć się uczyć na nim grać. Uwaga, ciekawe, z filmików w internecie, o których jest bardzo niewiele, bo akurat niewiele, bo akurat pisała ścieżkę filmową do serialu Netflixa. Patrzcie, to są opowieści o żelaznym wilku, prawda? I dalej. Zobaczyłam wtedy, że można nie mieć zielonego pojęcia o tym, jak odpowiednio ułożyć usta na ustniku, jak w ogóle przygotować instrument do grania. I że na przykład stroik, czyli to małe drewienko, które jest źródłem dźwięku, należy zmieniać najrzadziej raz w miesiącu. Więc jej stroik spleśniał. Co odkryłam już po tym, jak włożyłam go do ust. Chociażby z tego powodu nie zapomnę nigdy tej sytuacji. Automatycznie weszłam w rolę nauczycielki i zaczęłam wyjaśniać jej podstawy. I uwaga, dalej. Ta dziewczyna nagrała tę ścieżkę dźwiękową i sama zagrała na klarnecie. I chyba nawet dostała za to jakąś nagrodę, albo może zlecili jej drugi sezon. A ja wciąż mam wątpliwości, czy na pewno umiem wystarczająco dobrze grać, żeby cokolwiek nagrać. No i tutaj błysk nadziei, ale to się zmienia. Jak myślę o tych zdjęciach, na których widzę siebie z przeszłości, widzę, że niczego mi nie brakowało. Jak widzę ludzi, którzy nie zastanawiają się za dużo, tylko podejmują próbę i działają, to nie chce mi się już myśleć o sobie źle, szkoda czasu. Jak siebie znam, to nie wyzbędę się prędko autokrytyki, ale w ramach troski spróbuję myśleć o sobie nieco lepiej, tu i teraz, a nie dopiero za kilka lat. Punkt, prawda? To o to chodzi. Nas tak nauczono, po prostu tak jest, tak mamy, że mamy, nie jesteśmy niedostateczni, że nie zaakceptują nas takimi, jakimi jesteśmy, że musimy wytrzymać i to umiemy znakomicie. No nie wiem, może mówię teraz pokoleniowo, ale no, Michalina jest ode mnie sporo młodsza, no, dużo młodsza, więc jak widać, to nie tylko pokoleniowo. No i tyle. No ale tak zamknąłem, no i tyle, ale właściwie chciałem otworzyć. Więc zapraszam państwa. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wybrałem takie piosenki. No, wiele z nich jest takich, które opowiadają o nieznanych ludziach, ale takich ludziach, których teraz znamy, bo są w piosenkach. I to ci wielcy artyści potrafią tak zrobić, że potrafią nagle spowodować, że wiemy, kim jest wujek Albert. On jest połączony, właściwie są dwie piosenki połączone. Tam jest wujek Albert i potem jest jeszcze admirał Halsey. Ten zdaje się jakaś wielka postać, dowódca jakiejś floty amerykańskiej w czasie II wojny światowej. No i mamy wujka Alberta, o którym prawie nic nie wiemy. McCartney trochę o nim pisał, kim on tam był, mniej więcej, ale w piosence jest. No i ten admirał Halsey. Jeden i drugi ma wartość, prawda? I to jest wielka sztuka wielkich artystów, wielkich ludzi, którzy potrafią, no ta wielkość między innymi polega na tym, że potrafią to zobaczyć. 2 2 7 3 dariusz.pugalski@polskieradio.pl. No to teraz ta piosenka, czy te piosenki, te dwie postacie w jednej. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. So sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring. Yeah. Na razie są maile. Nikt nie dzwoni. Ale się wcale nie dziwię. Powiem państwu jedną rzecz teraz, taką ważną chyba. Byłem dzisiaj, wróciłem z konferencji takiej, ona jeszcze trwa, wróciłem do państwa, w Gdyni. Konferencja, która nosi tytuł Słowa mają moc. No, prawda. Powiem państwu, co tam powiedziałem, bo miałem tam wykład, ale najpierw powiem, czego się dowiedziałem. Taki swój wykład miała tam pani Agnieszka Kozak, która jest terapeutką i ona napisała kilka książek, opowiadała o tym, jak jesteśmy ubrani w słowa. Tak o tym powiedziała. No, że tak jakbyśmy ubrani, tak jakbyśmy nosili swetry. Kiedyś te swetry były na drutach dziergane, prawda? I one były okropnie niewygodne, bo drapały. No i te słowa, którymi operujemy, które mamy wdrukowane niejako, też nas drapią, ale no, nie mamy innych. No, mamy, ale trzeba zmienić te słowa. I pani Agnieszka Kozak powiedziała, że na warsztatach prosi uczestników tych warsztatów, żeby powiedzieli coś dobrego o sobie. I co od razu, to jest taka ostra jazda. Mówi 50 rzeczy, proszę bardzo. No i jest atmosfera paniki moralnej. No 10. No i Darek mnie pytał, Darek Pieruch, bo rozmawialiśmy w trakcie piosenki. No powiedziałem mu tę historię. Mówi, no to kiedy zaczynają mówić? O ile dobrze pamiętam, to przy 3 może coś się zaczyna. Ale co, nie możemy o sobie powiedzieć 50 dobrych rzeczy? No jakoś nie. Bo jesteśmy, nauczono nas na, inaczej patrzeć, innymi słowami jakby patrzeć na siebie, prawda? No to wiem, że to jest trudne. No i mamy maile, bo się nimi podzielę z państwem za zgodą, jak rozumiem, domyślną autorów. No i na przykład, one są takie bardzo ładne, ale ogólne, tak mi się coś wydaje, więc wybieram te nieogólne. I tak, pani Matylda tak pisze, no zacytuję tylko fragment. Mój znajomy powtarza, wartość człowieka to jest to, ile zaliczył kobiet lub mężczyzn. Mój Boże, no to wiem, co powiedzieć na to można. No po prostu przyjąć do wiadomości, że znajomy tak powtarza. A teraz pani Iza, dłuższa opowieść. Jestem ciekaw, pani Izo, stała słuchaczko. Pozdrawiam, dziękuję. Czy to jest prawdziwa historia, czy to jest tak, żeby się chciało, żeby tak było? Nie wiem, bo to chyba nie wynika z tekstu tego maila. To jest bardzo piękny mail, ale mam to pytanie. No i to jest opowieść o panu Michale, który żył w jakiejś małej wiosce, jak tutaj czytamy. I on nie był bogaty, był raczej chyba biedny. No nie był też sławny. Nie miał jakichś wielkich sukcesów zawodowych, spektakularnych, w jakichś takich branżach docenianych, ale był bardzo ceniony przez mieszkańców tej wsi i szanowany. Szanowany i ceniony. Te dwa słowa. No i teraz może wybiorę fragmenty, bo ten mail jest dość długi. Michał nie miał dużego majątku, ale każdego dnia starał się uczynić coś dobrego. Pomagał sąsiadom, którzy mieli trudności z pracami w polu. Kiedy ktoś był chory, to przynosił zioła. No i pocieszając i dbając o to, żeby nikt nie czuł się samotny w trudnych chwilach. Często spędzał czas z dziećmi, ucząc je prostych rzeczy, jak dbać o rośliny na przykład, albo jak być uprzedzonym do innych, nie być uprzedzonym do innych, jak nie bać się zadawać pytań. Nie miał własnych dzieci. Pewnego dnia zachorował. Jego stan się pogarszał. No i umarł wreszcie, ale zanim umarł, to wioska zebrała się, żeby go odwiedzić. I ci ludzie, którym on pomagał przez te lata, przyszli do niego. I był opłakiwany przez całą wioskę, bo dał ludziom coś, czego nie można kupić. Swoje serce, czas, wsparcie. Jego wartość nie była mierzona tym, co posiadał, ale tym, jak kochał, jak dawał siebie innym. I to było coś, co trwało po jego śmierci. Pogrzeb Michała był skromny, ale pełen szacunku. Ludzie przychodzili, opowiadali, jak Michał pomógł im w najtrudniejszych momentach ich życia. Bo jego życie było pełne małych aktów dobroci, które miały wielką wagę. Jego wartość nie była tym, co robił dla siebie, ale w tym, co dawał innym. Zapanował smutek, Ale po jakimś czasie ludzie zaczęli dostrzegać, jak wiele wniosły do życia drobne gesty Michała. No i mówiąc o nim, uczyli swoje dzieci o współczuciu, pomocy i szacunku. Odszedł, ale jego wpływ na życie innych trwał dalej. No właśnie, teraz jestem ciekaw, czy tacy ludzie są na świecie, to jestem przekonany. Wiem, no, znam takich ludzi. Jestem ciekaw, czy ta wioska istnieje. No, może w ten sposób. Czy tacy ludzie, czy to naprawdę tak było? Pani Izo, tak było? To jest prawdziwa historia? Czy tak chciałaby pani, żeby tak było? Nie wiem. Może prowokuję niepotrzebnie, może to jakaś nieufność nadmierna w tym, co mówię. Ale być może tu chodzi o to, że my się boimy tego, że nie zostaniemy uszanowani, nie zostaniemy docenieni, że zostaniemy potraktowani jak jakieś takie, za przeproszeniem, wiejskie głupki, prawda? Może. Pytanie. No to zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i piosenka. Takim kimś jakby z tej opowieści. Jest taka klasyczna amerykańska piosenka Wichita Lineman. To jest o takim panu, który dłubie w tych różnych drutach elektrycznych, telefonicznych i właściwie nikt o nim nie wie, że taki ktoś jest, ale gdyby nie on, no to by to nie działało. Anonimowy, mały, wielki człowiek, mówiąc krótko. Glen Campbell, to jest chyba najbardziej popularna wersja tej piosenki. Be lineman for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the wine. The Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Still on the line. And I'm doing fine. Glen Campbell. I pani Iza, która odpowiada na to moje pytanie, pisząc tak. Posłuchajcie, to ciekawe. Tę historię akurat wymyśliłam. I tutaj taka... Uff, co za ulga. To niemożliwe, żeby ktoś... Prawda? Bajeczka. Ale... Ale znałam osobę podobną do Michała, społecznika z powołania. A jednak. No o sobie tak może coś? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć o własnej wartości? No bo jak my nie będziemy widzieli, to świat też nas raczej chyba nie zauważy. No co, i to inna sprawa, że ten świat to tak różnie z tym zauważaniem. No ale dobrze, to teraz chciałbym państwu opowiedzieć pewną historię, a potem puścić pewną piosenkę. Bo też jest to jest no, charakterystyczne, no, niezwykłe po prostu. Jest taka słynna piosenka Warszawa grupy T-Love, prawda? No jest. No i tam jest taki fragment, który jest, ale on jest niesłyszalny. Ja się nad tym już potem zwątpiłem w ten swój wybór, bo ta piosenka właśnie tak niespecjalnie chyba pasuje do tej audycji, ale chodzi o ten fragment, który tam jest. O tę muzykę, która tam jest ukryta jakby. Bo tam jest solo na trąbce. I to długie, chyba nawet podzielone na dwie części. I tak właśnie nawet nie wiedziałem. No jest, nie ma go. Mówię, Darek, do Darka Pieroga, Darek, proszę cię, sprawdź, czy tam jest ta trąbka. No i sprawdził, jest ta trąbka. I to jest ciekawe, właśnie o tym mówię. Być może powinienem zrobić niespodziankę i dopiero potem powiedzieć, ale chciałbym zwrócić uwagę na to. I to solo gra, ktoś mi kiedyś o tym opowiadał, to solo gra Andrzej Przybielski, wybitny trębacz, wielki muzyk, taki bardzo, taki wolny ptak, tak bym powiedział. Ktoś mi o nim, znowu taki łańcuszek, bo ktoś mi o nim opowiadał z kolei, jak to było, że jak on kiedyś, on grał z Niemenem, kiedyś na tych największych płytach Niemena. On kiedyś został... Ktoś mu pomagał w tej jego rodzinnej Bydgoszczy, no żeby jakoś sobie poradził finansowo, więc zapraszano go na różne prelekcje do szkół. No i ktoś mi opowiedział o takiej prelekcji, że pan Adam Andrzej Przybielski przyszedł. On miał futerał, była trąbka. No i ta młodzież zainteresowana, co tam będzie się działo. I on otworzył ten futerał, wyciągnął trąbkę, pokazał tym młodym ludziom, powiedział, trąbka, bracie, to piękny instrument. I to było koniec spotkania. No różne jeszcze historie, takie barwne, no legenda, po prostu legenda i wspaniały muzyk. I, ale taki, no właściwie, to ciekawe, no właśnie to trochę mówi o tym w takim kontekście, że coś takiego jest, coś wspaniałego i to jakoś niknie, tego nie widać. To jest bywa niezauważalne, to ta wartość. Ta piosenka jest fajna, nawet bardzo fajna, ale bez tej trąbki. A tej trąbki nie słychać, a jest. Może to o to chodzi. No dobrze, to ja już się nie wymądrzam. Puśćmy te Warszawy. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus tapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę twoje oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak